Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Semua sehat ya Bu ya? Ya. Ada yang mumet? Ada yang mumet? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Dengan berkat salawat mudah-mudahan kita senantiasa untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kelak yaumil qiyamah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk aturan ini nanti akan kita patuhi. Yang pertama, ya, mohon dengan hormat hati-hati dalam memukul. Artinya pada akhir lagu atau akhir daripada awal dan akhir ini diperhatikan. Ojo nganti wis mandek kok iruh-iruh ngalamun tung dhewe. Ini nanti terjadi. Akan saya coba lagi. Tadi coba sing wis teko risikmu nanti tetap jek enek. Ngomah rasa dipikir, ya. Ya. Oh rasa dipikir, nek sik mikir aja nutuk, omah iki seru, sitok tok. Semua ini bisa, tapi satu yang tidak bisa, ini akan mengganggu, ya. Jadi diharapkan saat ini los, ini akan kita akan bersalawat, los tidak usah mimikan sing neko-neko. Artinya orang ngalamun, ya. Masalahnya insyaallah sudah selesaikan. Kemudian yang kedua, ya, tadi sudah pukulan ya. Perhatikan pukulan mandek. Kemudian yang kedua tempo, jarak, ora usah kesusu. Ya. Ora ngamuk, ora ketok kowe, ora nembek kok. Mbok kowe nutuk bantu ora ketok. Laras saja. Tangane gen laras ya. Kalau dengarkan temponya diatur oleh bas, ya. Jadi laras. Makanya jangan sampai nanti untuk anu mukulnya keras-keras enggak usah. Nanti kok ora krungu ora gomek. Artinya sama, semua sama rata. Makanya kalau kolosal ini sama rata, sama-sama semuanya sama, ya. Kemudian yang ketiga, mohon perhatian, ini nanti ibu-ibu itu mukul ini pra acara dulu. Acara belum dimulai, ini kita mukul bersolawat sak ake-ake. Kemudian nanti akan divokali oleh dari sana, karena mic-nya di sini. Bos, mic-nya jenak rahasia. Ya, ini juga vokal-vokal, terutama ini dikasih rakatang papat. Bos, ya Gus. Nah. Ada nang mek ini tangkatan papat fokus. Ya? Kan yo nang vokal yo ana suarane ketok ngono. Ya. Nanti ini nanti semuanya akan kita coba dulu. Nanti bagaimana nanti kelemahannya dan kemudian ada kekurangannya kita coba dulu sebelum ditampilkan. Ya, yang keempat ya, perhatian. Yang keempat, perhatian. Nanti tolong ya. Kita akan baca Maulid Al-Berjanji. Ya. Saya yakin sudah biasa, semua sudah biasa ya. Bagi yang mungkin belum nanti menyelesaikan. Aksen satu, iki mung pukulannya aksen satu, taruh aksen dua. Tidak ada yang lain. Tidak kangelan belak koteng kotek. Aksen satu sah sah. Ya sekarang coba bas drum, bas. Oke, four. Siap bas. Kita dengar komando. Siapa anda bas? Wera kungu. Untuk bas, perhatian bas. Sudah siapa anda? Ya, langsung siap. Enggak ketok ya. Ini pasukan akeh ya. Baik, aksen satu, terbang angkat. Marawis angkat, hand up, two, aksen satu, two, one, ke, empat. Laras. Basnya menyelesaikan, bas belakang menyelesaikan, silakan dipukul. Marawis semua dipukul, semua muni. Dipandu oleh sana. Love. enggak apa-apa, Mas. Oke, enggak apa. Siap? Aksen 2. Hand up. Akat. 2 1 2 3 4. Saya pas, pas ya, pas. Turas tidak apa, pas. Ngerti kok ya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Satu lagu praktek. Assalamualaikum. Ya, ini karena pertama kali Assalamualaikum. Aksen berapa? 2. Eh. Baik, silakan untuk vokal. Yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cik cik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Silakan menyesuaikan. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Baik, ya, bagus, ya. Ini dipertahan, dipertahan, bagus. Maka nanti lagu apa-apa silakan baik dipertahan. Santai demikian, ya. Insyaallah mungkin Maulid yang akan datang nanti juga kita kolosal bersama. Ini kan putri komunitas Kakung, jadi campur antara Kakung, maksudnya nanti ada pasukan Kakung dan putri. Ya, nanti insya Allah kita rencanakan baulun bulan Maulid. Ya. Entah nanti tempatnya di mana. Ini baru 31, nanti masih ada grup-grup yang berkembang atau yang berdiri, nanti yang saat ini belum bisa ikut. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, berikut silakan untuk sekarang orang DJ. Lagu apa? Ini vokal plus gantung vokal. Silakan satu lagu lagi. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Aksen. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Ya Rasulullah. Baik. Bagus sekali ya. Dah, dah, puas ini. Mohon perhatian khusus Marawis. Dengarkan, ini sepakatan. Pada saat aksen 2 saurane telu, prok prok prok ya. Pada saat aksen 1 saurane 21 tok tok tok tok tok tok. Kecuali ada perintah lagu yang seperti ini kan harus perlu ada apa sih kecepatan, ini ada kecualian. Tapi kalau yang otomatis nek aksene loro berarti tutukane sauraningko marawis telu pok pok pok pok pok. Nek kono iki siji ada 21 tok tok tok. Paham? Paham ya? Oke. Baik, lanjut. Silakan, Dik, sebentar, sebentar. Ini untuk vokal. Ya, silakan. Mahubat, ini anggota terkecil, silakan satu lagu yang bisa diiringi oleh nih, nggak usah biasa saja, saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alayhi bushra lana Baik ya. Tadi saya biling-biling vokal kok. Baik. Aku ini kita ketemu. Baik. Ini Mutahharah silakan. صلوا على النبي محمد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا الله يا Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kru kolosal ya. Sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Peserta paling risik ya. Diundang jam itu jam 6 sudah teko. Lah ini satu, kecuali kalau enggak ini betul-betul, kalau saya percaya kalau ibu-ibu itu betul-betul tepat waktu ya. Alhamdulillah tadi sudah sukses dari awal itu sing teko jam 6 pokoknya kudu dhewe. Undangan jam itu jam 6 teko agak ibu-ibu. Terima kasih sekali. Baik. Berakhir dengan lagu Allah Yang Azim. Ini adalah lagu dari Habib Alimin Tanjawi Surabaya. Ini ternak di tahun 87 ya, itu sudah. Nah, kemudian tadi lagunya adik itu juga pada tahun itu juga lagu apa mau? Busra Lana. Ini sudah tahun 87 sudah apa terkenal ya. Allah Yang Azim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya sudah siap, marilah kita bersama untuk melakukan bersama Maulid Al-Bajaji. Untuk itu waktu kami serahkan kepada si acara untuk bisa dimulai acara pada malam hari ini. Terima kasih. Kedengarannya habis saya bangun. Ya, oke, terima kasih. Pada pagi hari ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, Al-Mukarram, habaib, wabil khusus Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyigaf. Yang terhormat Bupati Klaten Ibu Hajrah Sri Hartini Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran Muspika Ceper. Yang saya hormati pengurus Yayasan Raudhatul Solihin. Yang saya hormati Takmir Masjid Raudhatul Solihin. Yang saya hormati pelindung, penasehat beserta kru Zamuna. Yang saya hormati peserta kolosal hadroh. Yang saya hormati para tamu undangan dan hadirin hadirat Sehermannya yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita diberi kesempatan bermujahadah dalam satu majelis dalam rangka memperingati hari jadi Yamuna yang ke-6. Zikir dan solawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat salam kita hujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafa'ahnya fi ayyi waqtin ila yaumil qiyamah. Acara zikir dan solawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf dalam rangka peringatan hari jadi Yamuna yang ke-6 dimulai. Hadirin hadirat Syekh Hermania yang kami banggakan, mengawali acara peringatan hari jadi Yamuna yang ke-6, mari kita buka dengan bacaan Umul Quran. alaniyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, kelancaran, ridho dan berkah dalam acara peringatan yang diselenggarakan pada hari ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, Syahrmania yang kami banggakan. Acara berikut, yakni zikir tahlil, yang akan diruusi beliau, Bapak Kyai Haji Nawawi Syafi'i, dilanjutkan bacaan Al-Berjanji oleh Zamuna. Kepada yang terhormat, Bapak Kyai Haji Nawawi Syafi'i dan pimpinan Zamuna, Ibu Hajah Sri Kuswardani Dodo Mukti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula dherekaken maos kitab abad janji sareng-sareng kanti pangajap mugi-mugi kita sedaya katetepna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi benjang yaumil kiamah kita tansah pikantuk syafaatipun. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ala hatiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Faya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقنطه ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على ما محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا Oh. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز وسلم ويبارك عليه وعلى أبتدئ الإملاء بسم الله العلي اللهم صل عليه مستمرا فيض البركات على ما أنا له وأولى اللهم صل عليه وأكرمني بحمد موارده سائغة هنيا اللهم صل عليه من الشكر الجميل مضيا اللهم صل عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية اللهم صل عليه المنتقل بالغرر الكريمة والجبال عطرة الطاهرة النبوية اللهم صل عليه ويعم الصحابة والأتباع وموالاه اللهم صل عليه وأسدد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية اللهم صل عليه وحفظه من الواية في قضاء الخطا وخطا اللهم صل عليه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا بقريا اللهم صل عليه نادبا من النسب الشريف غدا دهل المسامع بحلا إنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرض شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد فأقولها سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمدت خصاله السنية اللهم صل عليه ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا اللهم صل عليه ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاصيه ببلاد قضاة القصية اللهم صل عليه إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى خماه اللهم صل عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعلب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش اللهم صل عليه واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية اللهم صل عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى اللهم صل عليه ابن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مداركة بن إلياس اللهم صل عليه وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية اللهم صل عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى النضبس ورائده بنان سنة الثانية اللهم صل عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى اللهم صل عليه وعدنان بلا ريب عندنا في العلوم النسبية اللهم صل عليه إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى اللهم صل عليه وعظم به من عقد تألق كواكبه الدرية اللهم صل عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكر واسطته المنتقى اللهم صل عليه أحمدي يا حبيبي أحمدي يا حبيبي أحمدي يا وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاق الجاهلية اللهم صل عليه الذيل العرقي والده في مورده الهدي ورواه اللهم صل عليه صلى الله على محمد

هدي محمد يا الله صاحب الوجه منير يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببلد الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببلد الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببلد الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببلد الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي وارزقها بأفضل مما حصل تقبل ثنية العذراء مولد كان منه بطلع الكفر ومال عليه ووفاء وتوالت بشرى الهوات بأنقذه لتل المصطفى وحق الهنا هذا وقد استخدم القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة تبوت وياته وروية فتوبى لمن كان تعذيبه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى يا الله ببركة الهادي محمد يا صلى الله عليه وسلم. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. حمدا شاكرين حمدا لاعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه كف العبد كفاه يا من تنزى بذاته وصفات الحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى خيره ولا يعول على سواه يا من استند الألام إلى قدرته القيومية ورشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزدحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشراف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلام والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال إخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والقائبين مضربه ومناه وتخلصنا من أثر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مذلة همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا آمين وتستر لكل منا عيبه وعزه وحسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عزته وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك قنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية واسقنا غيثا يعم ثياب سيد سبسب واربا واغفر لناسجي هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزندي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعزه وحسره وعيه ولكاتبها وقارئها ومن أساق إليها سمعه وأسقاه اللهم صل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنبت الآذان من وصف الذري بأقران جوهرية وتحل صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وعظم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين في دعاء قبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Terima kasih kami sampaikan kepada kru Zamuna yang telah melantunkan solawat al-berjanji. Semoga dengan bersolawat bersama senantiasa mendapatkan barokah dan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Acara berikut yakni zikir tahlil dan doa yang akan diruusi beliau Bapak Kiai Haji Nawawi Syafi'i. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Nawawi Syafi'i, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para bapak ibu hadirin hadirat ingkang dipunmulyakaken dening Allah. Monggo panjenengan sami kula dherekaken maos zikir sedaya dalil kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi sedaya tansah pinaringan rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Para leluhur kita, para tiang sepuh kita, sederek kita ingkang sampun winisuh dhateng Allah mugi tansah magfirah khususipun keluarga ageng saking para leluhuripun ibu-ibu anggota Zamuna lan anggota Salawat ingkang sami rawuh. Langkah khusus malih dhateng panjenenganipun almarhumah Ibu Hajah Aminah Imam Roji ingkang kinten 10 dinten kepengker kedawuhan suwan dhateng arsadan Allah Subhanahu wa taala al hadhihi aqul niyatin salihah wa alaniyah li ridhaillahi taala wa li ridha rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya muslimin alaihi wassalatu wassalam jami' azwaji tahiratihi wa ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyati ajma'in wa kafati ashabi rasulillah min ansarin muhajirin wa tabi'in tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din wa li jami' awliya siddiqin syuhada salihin wa amil amilin jami'il malaikati muqarrabin wa ila jami' ahli al-qubur min al-muslimin wasumat وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَغْرِبًا مِنْ بَنِي آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَأَجْدَادِنَا جَمِيعَ إِخْوَانِنَا وَأَخَوَاتِنَا حَاضِرَةِ وَالِدِينَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِنَا وَأَسَاتِذِينَا أَسَاتِذِينَا أَسَاتِذِينَا شَهِدَ لَا إِلَهَ إِلَّا الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سلطان أولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سلطان أولياء شيخ أبي الحسن أبي الحسن الشاذلي سن إلى سلطان أولياء شيخ محمد بن النقشبندي رضي الله عنه جميع أئمة ذلك المدابرة سن إلى سيدنا علي وليدي سيدنا مهاجر الله أمن إنسان شيخ بيت الله بن أبي إنسان سيدنا فضل القدر محمد بن علي بعلوي سن جميع عبد الله بن أهل الجميع أصحاب المولى أنبوية وسن شعبان بن الحسن البرزنجي شيخ عبد الرحمن أيداب إنسان شرف الدين محمد البوصيري وسن السيد حبيب علي بن حسن محمد بن حبشي رحمه الله تعالى إن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم درجات وينبرك في دنيا الدنيا الآخرة جميع أولياء الله الذين بلغوا دين سفين يوسف خصوصا في جزيرة جابة خصوصا إلى ورسهم وسن يجن قريبين سنجا بنادان وسن جميع أولياء في دين توقلاتهم إن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم درجات الجنة وينبرك فيهم وكرم وزر في دنيا الدنيا جميع أبائنا وأمتنا وسن الله إبو إبو هجاء منا إمام رجي الله وفي لها وارحمها وعافيها وأمان وارفع لها درجة كفنا سيدها جميع أساتذنا سيدنا مشيخنا مشيخنا السلطان يا شيخ حمد ودنا صلي على سيدنا حبيب عن اسم العام الحزب جميع تلك البطل المسلم في هذه القرية بدل إن الله تعالى يغفرهم ويرحمهم درجة وينورنا ببركاتهم وكرمات وسرجوان في الدين الدنيا الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عدد كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضحكنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب الرسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحر بالقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام يا شكريم وعلى اله وصحبه بكل رحمه ونفاسه بعدد كل معلوم لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا لاساتذتنا لمشايخنا شيخنا مشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما سبحنا وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميع أزواج طاهرته أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته أجمعين كافة أصحاب الرسل من أصحاب المهاجرين والتابعين والتابعين تابعين تابعين لهم من سنة يمين جميع أولياء الشديقين والشهداء الصالحين والأمة العاملة جميع الملائكة المقربين كل جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنات والمشركات ومن بعد وأبناء جميع آبائنا وأمهاتنا wa ajdadina jadadina jami' ikhwanina wa ahdadi hadarat walidina jami' zanira jami' ma adakanna bil hadhi ma madkulit al maqsid wa nasuhusanila ruhi ibu haja amina imam raji Allahumma filha wa rahamha wa afiha wa awanha wa arfa la daraja daraja fi an sayyada Allahumma filhum wa rahamhum wa afihim wa wahum wa arfa la daraja daraja fi an sayyadihim Allahumma jalil jannata madwahum Allahumma Allahumma jalil kuburhum radha min hadhihi jannah radha jan kuburhum radha min khabirain bi rahmanika ya rahamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahmanur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina nabiyina ummi alayhi wa sahbihi barakallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada pimpinan Zamuna, kepada beliau Ibu Haja Sri Kuswardani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana quwwah. Dipending rumiyin amargi habis sampun rawuh, monggo tolak al-badru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun pangapunten sugeng rawuh Ibu Bupati Haja Sri Hartini, sarjana ekonomi sedaya rombongan. Habibil Muhammad ya sadiqan bil wad ya aman ya mu'ayyid tarbi somat habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wad ya aman ya mu'ayyid tarbi somat ya sadiqan qali ya dal maqamil ali ya sadiqan qali ya dal يا ليلة صاحب الجليلة Sugeng rawuh kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf. Selamat datang kepada Bupati Klaten terpilih Ibu Hajah Sri Hartini, Sarjana Ekonomi. Mari kita doakan bersama, semoga beliau dalam mengemban amanah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dapat membawa Klaten menuju masyarakat yang aman, sejahtera, gemah rupah loh jinawi, barokah, dan senantiasa bersolawat ala Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Syehermania yang kami banggakan. Acara berikut sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan selaku tokoh masyarakat kepada yang terhormat Bapak Haji Anas Yusuf Mahmudi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Yang saya hormati Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Hartini beserta rombongan, ulama anal aiza, poro sesepuh, poro kiai, segenap pengurus Zamuna, hadirin hadirat, azakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada pagi yang sungguh sangat membahagiakan ini kita dapat bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi akbar peringatan 6 tahun Zamuna dan juga beberapa kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh Zamuna selama ini. Mudah-mudahan tajamuk kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, betul-betul merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang membawa barokah, pertemuan yang membawa manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kita berada pada barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawatnya setiap hari kita baca, kita kumandangkan, kita dengungkan bersama dengan harapan tidak lain kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Dan yang berikutnya, kami atas nama seluruh masyarakat diberi tugas untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan pada hari ini. Pertama, selaku masyarakat di wilayah Kecamatan Ceper ini, kami sungguh berbahagia bahwa apa yang dilakukan oleh Zamuna dalam kurun beberapa tahun ini dapat memberikan warna dalam kehidupan kita di masyarakat. Kegiatan rutin yang senantiasa dilakukan, bersolawat, berzikir bersama, yang keliling dari desa ke desa, sangat mewarnai kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Ceper ini dan umumnya di Kabupaten Klaten, yang juga senantiasa dikumandangkan solawat pada 36 hari sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semuanya bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah, manusia-manusia yang senantiasa taat kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Kemudian juga selanjutnya kami haturkan banyak terima kasih atas kehadiran Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf pada kesempatan putaran ulang tahun yang ke-6 ini. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau senantiasa dapat menyemarakkan gema solawat di negeri yang kita cintai ini. Dan beliau kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan dakwah ini dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Abdullah, yaitu yang senantiasa beribadah kepada Allah, mendakwahkan agama Allah. Kemudian juga kami haturkan terima kasih kepada Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Hartini, yang dalam waktu beberapa saat ini sudah berkunjung di Desa Batur ini sudah 2 kali, Bib. Sudah 2 kali hadir di CPR ini, pertama pada saat rapat anggota tahunan koperasi, yang kedua di Masjid Raudhatus Shalihin ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Ibu Hajah Sri Hartini beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Klaten senantiasa dapat melaksanakan amanah dari rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus solawatan jangan sampai dihentikan, Bu. Jadi diteruskan, setuju Bapak Ibu? Nah, 35 hari sekali tetap menjadi kegiatan istiqomah yang ini mudah-mudahan mewarnai kehidupan Kabupaten Klaten Al-Munawwaroh, yaitu Klaten bersinar. Selanjutnya juga kepada semua pihak tentunya kita berterima kasih, dan khususnya kami semuanya atas nama masyarakat juga berterima kasih atas segala partisipasinya. Selanjutnya, dan ini yang terakhir, kita berharap kegiatan yang dilakukan oleh Zamuna ini terus dilaksanakan dan terus diistiqomahkan pelaksanaannya. Syukur-syukur bisa ditingkatkan kegiatannya, bukan hanya dari solawatan setiap bulan berkeliling, tetapi kegiatan-kegiatan sosial yang lain juga menjadi bagian perhatian daripada Zamuna ini. Jamaah yang begitu besar, saya kira ini bagian yang sangat potensial untuk ikut serta membantu pemerintah di dalam meringankan beban-beban masyarakat. Perlu juga kita laporkan kepada Ibu Bupati dan Habib Syekh bahwa kemarin juga sudah dilaksanakan kegiatan sosial oleh Zamuna, santunan yatim, dan juga beberapa kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ini. Mudah-mudahan ini semuanya bagian dari upaya-upaya kita meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Atas nama seluruh warga masyarakat, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan sambutan yang kedua Bupati Klaten. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Sri Hartini Sarjana Ekonomi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Muspida Kabupaten Klaten dan jajarannya atau yang mewakili, dan yang terhormat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan yang saya hormati Camat Ceper, para muspika, para kepala desa, perangkat desa, para ulama, ketua ormas, para tokoh-tokoh agama, tamu undangan, dan muslimin muslimat warga masyarakat Klaten yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita dapat bertemu dan merajut silaturahim di acara Klaten berzikir dan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asikab di Batur Ceper, Klaten tahun 2016 dalam rangka ulang tahun Jamuna ke-6 hari ini penuh limpahan karunia-Nya. Hadirin dan warga masyarakat Klaten yang berbahagia, bertepatan dengan tahun pertama kepemimpinan baru saya dan di hadapan para ulama dan masyarakat Kabupaten Klaten, menjadi kesempatan yang baik bagi saya mengharapkan doa dan restu para ulama dalam kerja membangun Klaten 5 tahun ke depan. Saya bercita-cita Klaten bisa maju tidak ketinggalan dengan daerah lain. Visi memujudkan Klaten maju, mandiri, dan berdaya saing harus diawali komitmen bersama seluruh komponen masyarakat dan jajaran pengkap Klaten untuk bersatu dan bahu-membahu bekerja sama meninggalkan sekat-sekat perbedaan pribadi, agama, atau golongan, melebur dalam tekad bersama memajukan Klaten. Dengan momentum zikir dan solawat ini, kita menyatukan kekuatan, harapan, dan tekad agar Kabupaten Klaten dalam keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak umat Islam Klaten bersatu membangun kepribadian dan kesolehan selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan. Bangunan ketakwaan itu harus dijaga tidak saja dengan semakin memantapkan pemahaman diri terhadap ilmu agama, tapi juga kesungguhan dalam menjaga keistiqoman amal soleh dan kebersihan akidah. Hadirin dan warga masyarakat Klaten yang berbahagia, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Klaten untuk terus menjaga kerukunan dan silaturahim. Sifat gotong royong saya mengharapkan untuk terus dipupuk dan dipelihara. Manusia yang paling baik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Manusia yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlak budi pekertinya, ramah, suka menolong, rendah hati, rajin bersedekah, menjadi kepribadian muslim yang layak dijaga dan dikembangkan. Hadirin dan warga masyarakat Klaten yang berbahagia, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kebaikan dan meridhoi niat serta amal baik kita. Saya juga berharap seluruh warga Klaten dalam kebahagiaan dan keselamatan. Amin. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Anas yang tadi saya cukup memperhatikan, karena Klaten ini tetap terus berzikir dan berzikir bersama Habib Syekh. Insya Allah tiap malam Kamis Legi yang akan datang, Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Hadirin hadirat Syehermania yang kami banggakan. Tiba di penghujung acara peringatan hari jadi Yamuna yang ke-6, zikir dan solawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyegaf. Kepada beliau Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyegaf, sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita sama-sama kumpul bersama para guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, terutama Bupati Enggal yang baru dilantik tanggal 17 Februari kemarin. Selamat untuk Ibu Bupati, mudah-mudahan jenengan sakit menjalankan semua tugas amanat bersama jajaran semuanya insyaallah dengan mudah dan selamat, dan Klaten pula akan lebih maju ke depannya, dan mudah-mudahan berkat apa yang disampaikan jenengan tadi untuk bagaimana Klaten selalu tetap berzikir dan berselawat, itulah yang akan membawa keselamatan bagi Kantek Klaten dan sekitarnya. Insyaallah Klaten memang sudah saya pamerkan di beberapa tempat bahwa Klaten adalah pemerintahan Klaten adalah pemerintahan yang pertama mengadakan solawat selapanan sekali tiap 35 atau 36 hari sekali. Dan tadi kalau setiap malam Kamis niku nyun ngapunten Bu, kula kebetulan acara di rumah saya rutinan tiap malam Kamis. Dados insyaallah tiap malam Kamis jenengan kula dongaaken, sebab malam Kamis niku ketingalipun nggih waleng meton jenengan niku. Nggih. Alhamdulillah tetap mungkin keluar dengan malam Kamis lagi napa-napa bungeh, gih siap terus itu akan. Dan nanti tinggal acaranya bagaimana, tinggal Mas Mujib lan grup niku kajengi mungkin sarang-sarang kali Ibu Bupati dan seluruh unsur Muspika dan Muspida Klaten. Di sini saya diundang bukan untuk bersolawatan, untuk mendengar solawat. Solawat Zamuna yang diiringi oleh 31 grup solawat. Kalau ningali terbang iki kok nek bakul terbange aku iki sugih. Sakmono akeh terbang gumbung-gumbung. Oh Pak cari itu. Alhamdulillah, silakan untuk dipimpin oleh ibu-ibu Zamuna, saya tak mengikuti dari belakang, nanti tak tambah-tambahane ngono lho maksudku nggih. Monggo mang pamer kalih masyarakat Klaten bahwa Zamuna telah maju, Zamuna telah tambah hebat, Zamuna selalu insyaallah dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قمرون قم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil umuri wa da'ina wa afiyati abdani wa shifaina wa tuhil absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sing kaya terbang Pak Cari. Ya, lanjut lagu berikut ibu-ibu kita. Kisah Rasulullah. Rohati ati yang rutasidu. Iya iya ikut ibu-ibunya ikut. Lidi wabari kunuri abdu. Minma'ani Oh, lain daripada yang lain. No, no. Alhamdulillah. Oh, Tadi kebrobios ni. Eleh eleh. Alhamdulillah. Aki ngabani wong 31 grup. Lah bagaimana kalau jadi pejabat ngabani wong sak kota? Ruwet. Dadi aja sok nyalahke. Alhamdulillah. Kadang memang manusia itu ya kadang luput, kadang anu sing penting diabani manut ngono bae, ya. Carane iso manut lah nek nonton sing ngabani. Nek ngene terus dhewe karo merem mule ya ora ketok apa-apa. Nonton lho ngene. Iya. Bismillah. Silakan untuk melakukan rindu padamu ya Rasul. Zamuna, sing nerbangi kalau bisa ikut-ikut teriak. Ikine mukul ininya bunyi, ngoten lho. Aja mung ngene wae. Mukul sama bunyi nek iso, nek ora iso ya yes, pukul tok wae. Nek saged ngeten, nek saged Bu nggih. Saged iki mukul sama bunyi. Biasanya orang mukul sama gosidan lu keliru-keliru ini. Tapi nek wis kulino ora keliru. Bismillah. Rindu padamu ya Rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Saatku duduk di kesendirian di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu pada hanya dalam mimpi. perubahan dari mana? Jamuna sendiri. Bagus serta tembak ini. Pintu anyar tinggal gawak kena dinding. Alhamdulillah, bagus sedih rindu padamu ya Rasul. Saya juga akan membawakan kerinduan dengan Rasul, alangkah indahnya. Sewaktu saya kemarin ini pamer sitik neng Turki di base itu dan di Medina, di Mekah, sing disetali alangkah indahnya terus. Subhanallah, supir, kebetulan supirnya itu yang di Madinah orang Pakistan, melu nangis. Saya tanya, kamu paham enggak? Saya enggak paham, cuman saya yakin bahwa ini rindu dengan Rasul, kata dia. Oh ya pas. Terus di Turki pun begitu. Di Turki pun supirnya juga orang Turki. Dia mengatakan ini katanya rindu juga sama Rasul. Ya, saya bilang rindu sama Rasul. Alhamdulillah rodok payu lagu neneng kono. Alhamdulillah berkat wong Klaten. Alangkah indahnya ya. Alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku dapat wajahmu, kan pasti menarik air mataku. Karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah wajahmu ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu ya Rasulullah, ya Habibullah, di mana kami sebagai umatmu ya Rasulullah, ya Habibullah, dunyakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahmu hidup ini, andai datang ku datang wajahmu, pasti mengalir air mataku. Karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku takut. Thank you. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalam bi bismillah, wa bil hadi Rasulillah. Tawassalam bi bismillah, wa bil hadi Rasulillah. وكل مجاهد لله في أمل الفتر يا الله صلاة الله sehat sungguh terasa hidup nikmat tanpa narkoba dan sehat sungguh terasa akan sehat tetap terjaga kita cita pun jadi nyata. Hai para pemuda, jangan buat Tuhanmu murka. Hai para pemuda, jangan buat Tuhanmu murka. Pintu tobat selalu terbuka. Ayo cepat jangan ditunda. Selalu para pemuda. Wahai Allah kami berdoa, bimbing selalu para pemuda. Agar selamat hidup di dunia hingga hati masuklah surga. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ayo kafir, Salawat uripe nikmat. Ulama enak salawat, bupati enak salawat, masyarakat enak salawat, berkat salawat uripe nikmat. Salawat Kelaten selamat. Para habaib dere salawat, para kiai salawat, para tamu masyarakat berkat salawat Kelaten selamat. Salawat Indonesia selamat. Alhamdulillah awake sehat. Alhamdulillah awake kuat. Berkat salawat maksiat urip ning donya iku singkat sing langgeng awake Allah ayo kok salawat berkat salawat maksiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin membawa lagi gosidah apa? Ini sampai jam berapa ini? Sudah jam 12 ini loh. Ibu-ibu membawa gosidah apa lagi silakan. Sallallahu alaihi wa sallam. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. صلاة sungguh akan mendekat baik yang sudah dekat menjauh akan mendekat min thayyibatin ke Madinah qoblal maghrib, sebelum dia meninggal dunia akan berusaha untuk bisa hadir ke Madinah. Untuk apa? Taliban qurbal habib, untuk bisa mendekat kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikurbihin nafsu tadi, dengan mendekat kepada Rasul, maka jiwa ini akan tentram, jiwa ini akan aman. Wadatullah layujib, lalu ketika berdoa kepada Allah akan diijabah. Anwaru toha la taghib, cahayanya Rasul tidak pernah padam. Balin nalikohu ya mujib, Ya Allah, mugi-mugi sedaya kita ingkang harawuh menika saged panggih kalian Kanjeng Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hudakal kaunur rahib, rahmatal hadil qarib. Hudakal petunjukmu, hidayahmu wahai Rasulullah, merata ke seluruh alam. Rahmatal hadil qarib sebagai bentuk kasih sayang dari Sang Maha Qarib, Sang Maha Dekat, Sang Maha Pemberi Hidayah, Allah Subhanahu wa taala. Hadisukan nahrul azim, hadismu wahai Rasul seperti air yang senantiasa mengalir. Bikur wa kurbukar husnur rotib, berada di dekatmu seakan-akan sebagai batang yang bisa senantiasa hidup jiwa ini akan hidup. Fidaka tebusanmu ya Rasulullah, fidaka, fidaka ruhi ya Habib, tebusanmu jiwaku wahai sang petar sentri tercinta. Fidaka ruhu, fidaka ruhi ya Habib, tebusanku, jiwaku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan mugi-mugi saestu kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang dipun rindu, dipun cintai, dipun kangeni dening Rasulullah, lan mugi-mugi kita sedaya diakoni dados umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang terakhir kula pengin matur dhateng para hadirin sedaya, insyaallah mangke ing dinten Rebo ingkang badhe dhateng wonten gerhana, wonten gerhana matahari. Pramila monggo ingkang kersa lan pengin nindakaken salat gerhana, insyaallah wonten ing Masjid Raudhatus Shalihin mangke dipun wonteni salat gerhana. Persiapan jam 7 pagi menika sampun persiapan kadosipun sampun milai gerhana. Pramila sadèrèngipun menika kita suwun saged rawuh, monggo kita dengan gerhana kita diingatkan oleh peristiwa alam kekuasaan Allah untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo gerhana jangan kita sikapi sebagai perintah belaka lalu kita tidak ingat kepada Allah. Monggo kita dadosaken peristiwa menika supados kita saged ngemutaken ibadah lan kelingan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maka dan ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa nuqim lana wa ghfir lana wa ghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأنوار مقتحم. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا مولاي Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Disambung lagi tahun depan di Harlah Zamuna yang ke-7. Alhamdulillah. Pesan saya di sini seluruhnya untuk diri saya dan seluruhnya yang hadir, tutupilah kejelekan orang lain. Jangan kita suka mengumbar kejelekan orang. Jangan suka menyakiti hati orang. Gembirakan semua manusia yang ada di sekitar kita, terutama suami, istri, anak, keluarga, itu paling pokok, tetangga, ya, itu yang paling pokok. Jangan suka nyakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, beliau manusia yang tidak pernah menyakiti orang, walaupun dalam hal yang amat sangat sepele. Coba ini Imam Mireng sebagai penutup cerita rodok. Menurut kita mungkin rodok ora pas, tapi saya buat saya ini sangat pas. Bagaimana di dalam urusan ini Rasulullah pun juga menjaga supaya orang tidak tersakiti hatinya atau menjaga perasaan orang lain. Ini babnya bab kentut, mudeng kentut. Biasanya orang itu wong wedok terutama nek kentut rodok isin. Konek banter nggak? Nek lanang biasa kentut-kentut. Cerita Rasulullah SAW waktu duduk sama majelis sama sahabat, dan beliau habis makan-makan bersama sahabat, di saat itu ada bau yang kurang enak. Para sahabat mengatakan, siapa sing kentut? Akhirnya ada duding-dudingan. Kuwi sing kentut, kuwi sing kentut. Akhirnya dirapatkan di situ para sahabat ngene wae. Engko nek Kanjeng Nabi atau Bilal mulai adan, enek wong sing ngadeg berarti kuwi sing ngentut, ngadeg arep wudu. Berarti kuwi wong sing batal kuwi sing ngentut. Subhanallah. Rasulullah mendengar ucapan itu. Coba didengarkan ini. Rasulullah ini hal gitu pun diurus kali Kanjeng Nabi. Bab urusan kentut. Akhirnya setelah Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ini sudah waktunya zuhur, kita mau adan. Nah, jawaban-jawaban tadi jawi-jawi lagi sokong ke sing ngadeg kuwi berarti sing batal. Setelah selesai adzan, orang nek sing ngadeg. Kanjeng Nabi waktu itu bilang gini, "Wahai sahabat-sahabatku, mari karena tadi kita habis makan daging unta. Ayo kita sama-sama sekarang siapapun yang baru makan daging unta, sing mangan daging unta, ayo dong ngadeg wudu bareng-bareng." Loh. Tadi baru makan daging unta, siapa yang baru makan daging unta silakan semuanya berdiri untuk ambil air wudu untuk sholat duhur. Akhirnya sing ngentut, alhamdulillah. Ora ketemu nang. Itu loh hebatnya Rasulullah. Jadi supaya menjaga perasaan orang yang mengentut tadi, mengentut itu piye bahasane. Sing anu mah ini kok bapak kentut tapi dijaga perasaannya supaya tidak sakit, supaya tidak malu di depan orang banyak. Ayo bangsaku, terutama orang-orang yang ada di Klaten, Aja bongkar rahasiane wong. SMS ya kadang dibongkar enek ketok wong anu sithik SMS Indonesia dikabari. Lho. Enek wong ngene, ndek iki aku ndelok kono iki goncengan karo wong wedok. Mbuh cerita kabeh. Ono biji anu, ndak usah diceritakan ada apa toh, kok suka nyeritakan kejelekan orang. Jangan suka menceritakan kejelekan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat seperti itu pun sama Rasulullah dijaga perasaannya. Bagaimana orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang berbuat maksiat? Saya yakin yang bermaksiat itu nantinya waktu seorang ulama ditanya, "Wahai Jalaluddin Rumi, siapa orang yang baik di antara dua ini?" Ada satu orang ahli ibadah tapi sombong luar biasa. Yang satu orangnya suka ibadah, orangnya tidak suka ibadah tapi akhlaknya bagus. Mana yang lebih baik, katanya muridnya ini. Guru mengatakan, "Wahai muridku, dua-duanya baik." Loh kok iso? Sing siji sombong, ibadah akeh tapi sombong. Sing iki ibadah sithik tapi apik. Lah kok loro-loro sing apik iki terus piye? Lah iya, siapa tahu nanti yang sombong itu nantinya dia akan menjadi orang yang baik. Ibadahnya tetap meningkat, ibadahnya bagus dan sombongnya ganti menjadi wong sing apik. Lah sing mau sing wong sing apik ibadahnya kurang, siapa tahu nanti ibadahnya tambah dan kebaikannya pun juga akan meningkat. Oh ngoten nggih. Nggih. Lah terus sing elek sinten? Sing elek awake dhewe. Lah kok iso? Sok menilai orang lain. Orang yang suka menilai orang lain itu orang jelek. Paham nggih? Pun niku mawon. Saya minta ditutup dengan dibak akhir pasal mau makom ini. Siapa sih maca? Ibu-ibu ini. Pasal dibak itu loh. Biasanya baca maulid apa? Berjanji, pasal berjanji akhir sebelum kiam. Tamma apa itu? Oke, sebelum kiam. Nanti mahalul kiam mau jodoh ngadek. Bengok biantar bantar dungo sing kenceng. Insya Allah apa yang kan jenengan dengakan mudah-mudahan kabul. Itu tempat Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah selalu memandang umatnya dengan pandangan rahmat. Bismillah. Sallallahu Nabi Muhammad. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية وبث فيهم شعرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على راجه تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنا ما حالت يا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Yeah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وكرمك اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم جل وتبارك تعالى عن ساتاتنا أسعد رسول الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا أنت التواب الرحيم اللهم تقبل أعمالنا كلها من أعمالنا الصالحات وتقبل عباداتنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ارحمنا فنكونن من الخاسرين اللهم يا الله بارك لنا في جميع امورنا الدنيا وايام الاخرى اللهم يا الله بارك لنا في دنيانا واخرتنا يا الله بارك لنا في حياتنا ومماتنا يا الله بارك لنا في علومنا وعباداتنا وبارك لنا في جميع اعمالنا وافعالنا واقوالنا واحوالنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعز إلى مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو إلى الكتاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هاونا إلى سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وجميع عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسيد الفاتح اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Aku berdiri jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Mari kita pulang dengan membawa rahmat dan kabulnya semua hajat. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Walafu, selamat untuk Zamuna dengan halah yang keenam. Mudah-mudahan terus tambah maju ke depan dan selalu mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan semua jemaahnya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Walafu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Dengan beriki dan salawat bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kita menjadi makhluknya yang senantiasa mengikuti jejak sunnah rasulnya, dan ditanamkan dalam hati kita selalu akan mahabbah ala nabi, mahabbah ala rasul, mahabbah ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara pada siang hari ini kami tutup, terlebih dahulu kami bacakan pengumuman-pengumuman. Pengumuman yang pertama, hadirilah Safari Zamuna putaran yang ke-61 besok pada hari Rabu Pon, tanggal 13 April 2016, tempat